Радыётэатр. Лепшае. Вітаем вас, дарагія слухачы на канале Культура. Кампанію на бліжэйшыя паўтары гадзіны вам складуць гукарэжысёр Настасія Казакова, вядучы Уладзімір Трапянок, а таксама лепшыя запісы з фондаў радыё, якое ў лістападзе адзначыць 95-годдзе. У верасні 100-гадовы юбілей адкуе найстарэйшы тэатр нашай краіны імя Янкі Купалы. І менавіта да гэтых дзвюх прыгожых дат мы прымярковаем выпускі нашай перадачы. Тыдзень таму мы пачалі слухаць радыёверсію спектакля «Парог» пад наменнай п'есе драматурга, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, заслужнага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Алексея Дударава. На мінулым тыдні аўтар адзначыў 70-годдзе. І сённяшнюю перадачу прысвячаем яшчэ юбілею Алексея Ануфрыевіча. Спектакль «Парог» на купалаўскай сцэне паставіў народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Для многіх пакаленняў радыёслухачоў яго зафіксавала творчая каманда на чале з рэжысёрам, заслужаным работнікам культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Софіяй Гурыч у 1986 годзе. З тае пары твор перыядычна гучыць у нашым эфіры і далучае слухачоў да сэнсавай напоўненасці, ідэй драматурга, а таксама да майстэрства артыстаў, задзейнічаных у запісе. Называю склад выканаўцаў. Вядучы заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Буслай – народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Бацька Буслая – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Маці Буслая – народная артыстка СССР Галіна Макарова. Ніна – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Мікалай – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Шаргаеў – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Драгун – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Міліцыянер – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Рыгорка – актрыса Зінаіда Паўлоўская. Менавіта гэты артысты сыгралі ў трэцяй частцы радыётвора, якую мы прапануем вам сёння. Дзве ранейшыя пераслухоўвайце, калі ласка, на нашым сайце www.radiokultura.by. Хата Буслаяў. Усё па-ранейшаму. Радыё маўчыць, ходзікі стаяць на люстэрку чорнай хусцінкі. На сцяне з чорнай стужкай партрэт Андрэя Буслая. Пасярэдзіне стол. На ім хлеб, салёныя гуркі, сала, малако, шклянкі. З могілак вяртаюцца маці, бацька, Ніна, Мікола. Распранаюцца, маўчаць. Будзем сядаць, га. Пачакаем крыху. Бульбу паставіла. Пакуль зварыцца, шаргай магілку паправіць. Божа літасці. За што? Тіха. На кладзішчы адплакала, галасіла, а тут няма чаго. Тут памінаць трэба. А Рыгорка дзе? Да маці завела. Замёрз на кладзішчы. Мам, надзень шапачку. Мароз за вушкі кусае. Ты што яму тут рабіць? Як гэта што? Ён жа бацька яму. Тіха. Каб на чужое прозвішча мне яго не перапісвалі, чуеце? А то ў суд завалачэм. Не запішам. Толькі яму ўсё адно. Андрэйчым расці ці Мікалайчым. Нам не ўсё адно. Не запомніць ён нічога. Запамінаць не было чаго. Хіба што кладзішча, калі мароз за вушкі кусаў. Можа, дапамагчы што, цётку Марусі? Ах, ты ўжо дапамагла. Тёточка. Змоўчніце, каб ніхто не гугу. Моўчкі, памінаць будзем без слоў. Сапраўды, што гаварыць? І ты маўчы. Да буду, што ж мне яшчэ рабіць? Коля. Все. Все. Все. Нехай он нам и дитятку своему снится. Сябр наш, так сказать, муж и батька. Честь от усіх добрых людей и от батьковских костей. Не, а дедовских костей. А я у сборку верболозину сёк, колянок ему посадил. Сонька прыгрэе, котики пойдуть. Хай в теньку лежит наш Андрейка, дорогий. Сядем. Ніна, Мікола, ну чого ви надзьмулись один на одно, як? У гонор пам'яті. Коля. Сідайте. Да не, побач. Сідай. Побач сідайте. Ой, сідайте. Нічого. І він не покривдиться. Нема за що. Несі, Маруся. Не зварилася іще. Горелку несі. А її нема. Я ж купляв. Виліла і бутельки об вугол побіла. Ёлки-моталки. Уже ж магазин зачинений. Там що, помінки без горелки, ми ж голодні будемо. Це ж грех, тітка, грех. А, признався. Поганая твоя душа. Не помянуть Сябрука прийшов, а на зюзюкаться до іколки. Не за гэтага я могу зусім. О, зусім. Калі захачу. Толькі я не китаец, ёлкі-моталкі, і не ёг індийскі, каб сябра, з яким разом на одной парті сиділи, з радовим помінать. Дядька Мітік, позыч мне пятерку. А я у цибульки з льоту пляшку куплю. А я тобі її на голові розоб'ю. Ти ж уже сам з чортом под ручку ходиш. Тобі ж самому, чорт, ти лазати, смерть в очі глядіть. Назюзюкався. Я не кривдую. Я розумію. Горе. Пойду у мать, а пошли трояк выпрошу и на могилце его помяну под крыжем. Сядь. Неколи так, так нехай уже так. Сядь, я сказал. Сядай. И ты сядай, Маруся. Не в этом справа. Наливай, Микола. Не в этом справа. Дяровка не виноватая, коли человек петлю з'яє для своих шеи зробить, и горелка не виноватая. А кто ж виноваты? Не ведаю. Ночами не сплю, все думаю, что с нами, с душами нашими, откуль эта пустыша, якую заливать треба. А думах, дядька, от гора. От гора не пьють, от гора плачут. Значить, от радості. От радості так хорош. П'ють, коли ні гори, ні радості. Коли Бог душу покидає. А чим його заміниш? Наливай, Микола. О, хочу тост сказать. Ошалел уже. Мы собрались тут, родные и близкие, сябры, так сказать, как... Замолчи. Помянуть нашего дорогого... Дядька, хай он молчки пье. А я хочу, как по форме. Седай ты уже. Не словами поминать треба, а думками. Много людей говорить почали. Ой, много. Давайте... А ты, Микола? Не могу. Ни слов, ни думок нема. Не кривдуйте. Ты ж з ним все детинство на печи просидел. А теперь с жонкой с его нею спишь. И слова доброго про его не знойдется. Тихо. Говори. Говори, Микола. Живи долго, дядька Митик. Але вось калі мне давядзецца тебе памінаць? Давядзецца, дзе ты дзенешся, не хапала, каб я і цябе памінаў. Дык вось, калі давядзецца, я плакаць буду, як па роднаму бацьку не плакаў. Таму што ты, дзеля мяне, чужога чалавека, некалі на злачынства пайшоў, памятаеш? Не, не памятаю. Гарод у нас адразу пасля вайны вымак. Карову пярун забіў, бацька хвор ляжыць. Я з голаду пухнуў, маці ад гора вешцца хацела. І вось тады ты паўмеха зерня з калгаснаў свірну прынёс нам на хлеб. Ты дадому ніколі зерні не насіў, а нам прынёс. Ты ж ведаў, што ў тыя часы за гэтай горкай зерня магло табе быць. Маці хлеба напякла. Тры боханы. Толькі з печы дастала мне лусту, адрэзала, я яго гарачым меў губы апякаючы. З таго часу мне кожны кавалчы хлеба іх апякае. Я не толькі памяну тебя словам думкай, але дзецям сваім. Калі яны у мяне будуць, я загадаю маліцца за цябе, за той гарачы хлеб. А я не абразок маліцца не трэба, і потым не памятаю я. Я памятаю. Ну а пра Андрэя няма. Няма у мяне добрай думкі пра яго. Што мне яго добрым словам спомніць, што вось яе ў мяне дабраў? Коля! А добрав просто так. Яна ж не патрэбна ему была. Прыгожа, значит, маё. Вспоминать за то, что мучыў я гэтулькі год. За то, что сына теперь яго расшукраблю и сэрц свою любить примушаю. За то, что вам только гора принёс, я не могу. Выйди вон, анархист! Туда, про небожчика так. А як яшчэ? Только добрая. Чаму? Заведёнка такая. По форме. По мерці гэта все паміраюць. Медалёў за гэта не даюць. Маўчы ты. Про твайго сына на памінках, ды такое, а ты... Чаго ж ты сюды прыйшоў, калі ў цябе такое на сэрце? Чаго ты прыйшоў сюды, калі ў цябе на сэрце такое? Гора ваша разам з вамі выпіць. Кватэра Максіма Пакутовічу. Вечар. Драгун сядзіць адзін каля акна. З'яўляецца Буслай. Здароў, брат. Прывітанне. Як жыццё? Як у касцы. Гадзіну таму вешаўся. Што? 100. Вяроўку ў кацельны за крок, другі канец на шыю, з катла ўніз. З глузду з'ехаць? Ага, крок разам з цагліны са сцяны выскачыў, як гваздане па патыліцы. Ну і будуюць, ёлкі на маці, павесіцца немагчыма. Ну, што сказаць? Ідыёт і ўсё. Сядай! Сядай, есці хочаш? Дай выпіць. Есці хочаш? Ідзіце вы к чортавай матары са сваёй спагадай. Што ж вы са мной зрабілі? Мене ж ужо гарэлка не бярэ. Дзе гаспадар? Ён хутка прыйдзе, ты сядай. Хто ж ён такі? Я ж пасля той праклятай ночы як пад гіпнозам хажу. Ты ведаеш, што ён сказаў? Чалавечая душа крыніца, з яе чэрпаць павінны. Калі не чэрпаюць, хоць малюсенькая ручаінка павінна вылівацца. А з маёй нічога не вылівалася. 40 год хутка. Выйсці толькі на плошчу, задраць галаву да месяца і завыць. 10 гадоў адно толькі чуў, кінь піць, не губі сябе, ты на чалавека не падобны. А ён за всю ноч, што мы з ім гаварылі, ніводнага разу не сказаў, каб я кінуў піць. Ну, казачнік, ну, дзед Міхет, Чаму ён казкі піша? Чаму менавіта казкі? Ну, таму што казкі патрэбны людзям, казкі, песні. А я ўсё сваё жыццё заробкамі займаўся. Каб дом быў, гарнітур, катлеты 3 разы на тыдзень. І вось дом ёсць, гарнітур купіў, катлеты жрэм. Што далей? Машыну? Можна і было машыну. А далей? Дачу? У вёсцы жывем, дача не патрэбна. Всё, прыехалі, вы прагайце коні, налівайце чаркі. І наліваў, каб ён згарэў твой казачнік. Ну на якога чорта ён падабраў мяне тады на дарозе? Што ж мне рабіць? Спачатку ўсё пачынаць. Што зробіш, калі раней не атрымалася? Вінаваціць няма каго. Значыць, я ва ўсім вінаваты? Адзін я? Брэшаш. Я табе гэта дакажу. Слухай, ты... Сядь. От выхоўваюць нас, рыхтуюць да жыццёвых цяжкасцяў і перашкод. Так? Так. А дзе яны цяпер гэтыя цяжкасці? Абжорства. Нас не да гэтага трэба рыхтаваць. Жыццё дасць па зубах раз, другі. Сам навучыся, дзе галаву прыгнуць, а дзе зубы сціснуць. Не здохнеш. А вось да лёгкага жыцця, да таго, калі ўсё само аплыве в рукі, да гэтага ніхто не рыхтуе. Думаюць, што лёгка і лёгка перажыць можна. Ды чорта лысага! Блакаду мы перажывем, а ад сытасці перадохнем! Ты ведаеш, што мае бацькі перажылі на сваім вяку? Ды ворагу не пажадаеш, але ж жылі! А я вось падумаў аднойчы. А дзеля чаго ты, Андрэйка, жывеш? Каб нашчадкаў пусціць да свет белы. Ды гэта ж жабы робяць. Каб мае дзеці жылі лепей за мяне. А што значыць лепей? Лепей апраналіся, утульні спалі. І ўсё? Якая ж гэта мэта? Я ж лепей за сваіх бацькоў жыў. Чаму ж мне так мутарна? Чаму ж у мяне душа баліць? Ах. Ці варта ўвогуле жыць? Калі шчасце чалавеча толькі ў тым, каб смачна з'есці, мець прыгожую бабу, нічога не рабіць і атрымліваць кучу грошай. Ці варта, скажы? Ведаеш што? Людзі жывуць не дзеля таго, каб лепей жыць, а каб лепей быць. Правільна. Толькі іншым разам блытаюць адно з другім. Можа, і блытаюць. Але прыйдзе час, і яны зразумеюць, што толькі любоў, давер, спагада і глыбокая сумленнасць уратуе іх ад пакут, сумненняў і душэўнага разладу. Што ўсе тыя лозунгі, якія мы пішам, да якіх скептычна адносімся, трэба прыняць. Толькі душой прыняць. І прыйдзе час, мы прымем. Таму што... Вось гэта во зразумеем, а вось гэта во прымем. Твой казачнік чудзік. І цябе зрабіў такім жа. Вы ж чудзікі! Чаму? Што ён такога асабліва дзіўнага зрабіў ці сказаў табе? Падабраў на дарозе. Але ж маўчы, ён... Маўчы, маўчы! Нармальны чалавек прыйдзе міма. А калі спыніцца, дык здасць потым у міліцыю. А ён не здаў. І з табой нянчыцца з гэтай Алінай. Да філасофстваваліся. На людзей, якія жывуць па законах душы і сумлення, не хлусяць, не прыстасоўваюцца, кажам, чудзікі. Да так же трэба. Аддаваць, аддаваць, аддаваць. Больш аддасі. Спаць спакойней будзеш, радасць не жыць. Нават смерць са свечкай успрымеш. Ці можа ён чудзік таму, што цябе за чалавека лічыць? Я сябе за чалавека не лічу, а ён ліча. Няхай свае казачкі піша, да мяне ў душу не лезе. А чаго ты прыйшоў сюды? Сказаць гэтаму святому маразматіку, што я яго ненавіжу. Так, мабыць, такім, як ты, нельга пераступаць гэты парог. А ну ідзі адсюль. Не, зараз жа ідзі адсюль! Не, я яго пачакаю, я яму ўсё скажу. А вось і гаспадар, заходь, апостал цара нябеснага. Уваходзіць міліцыянер, трохі ўжо сівы, стомлены неспакойнай службай. Дазвольце. Пакутовіч Максім Данілавіч. Драгун Александр Петровіч. А я ж тут, здаецца, жыве. Так, жыве Максім Пакутовіч. Дзе ён? Ён хутка прыйдзе. А вы хто, яго сябар? Пацыент. Што-што? Пацыент! Вы што, хворы? Выздараўліваю. Так, значыцца, ўсё ж правільна напісалі. А што напісалі? А тое, што ў гэтай кватэры розныя дзіўныя рэчы адбываюцца. Правільна напісалі. Сходкі розныя бываюць, размовы. Люди без прописки живут. Вы так само пациент и ординатор? Нет, брат. Он никаких отношений до Пакутовича не мая. Але живе тут? Не, он так, до меня зашел, выпадково. А вы тут живете? Як бачите. А где прописаны? Показать паспорт? Где прописаны? В улице Мира, 105. Чекайте. Дык Драгун? Мой батька. Воня, на что? Чего ж вы тут? Без прописки нельга. С пропиской так само. Покуль что? Ведаешь что? Я милиционер их этих ваших не разумею. Вы где прописаны? Ну, я... А нема чего разуметь. 3 месяца тому я был вызволен по амнистии и за добрые поводины. Откуль вызволен? Ну, ведомо ж не с дому отпочинку. Что, сядил? Не, не сядил. Лес пиловал. А ну, покажи паспорт. Так. За что сидел? Ни за что. Ну-ну. Ой, вы только не нукайте. Я ведаю, у нас ни за что не садить. Але было. И шел с дня народжения. Пьяный не был, але и тверозый так само. Убачил, як один подонок бье дзяўчыну. Подбег, дал по морде. Той неудал упал. Сотрасенье. Милиция, протокол. Пьяная бойка. Батьку позвонили. Той, кажа, судите, что нюка, закон у нас для усіх один. Дайшло до суда, а на суде гэтая дзяўчына битая заявляет, что хулиган я. Чапляўся да яе на вуліцы с темными намерами, а калі жаніх, той хлопец уже женихом оказался. Калі жаніх хотел заступиться, я его прибил. Суддзя пытае, так было. А я гляджу в вочы гэтай нявесте. И сам не ведаю, чему отказываю. Так. Ну и дурань. Конечно, дурань. Кто ж еще? О, за дурость, чего ты припаяли? А батька и на суд не пришел. И он у меня принциповый. Ничего, вызвали дотерминово. Приехал в город, почав выношивать план помсты. Як граф Монте-Кристо. По-перше, с той девчиной вырешил все зробить миновито так, как она мне на суде рассказывала. По-другое, батьку торопляться на вочи, як мага частей, у выгляде затурканого несчастьем человека. Прага помсты доводить до идиотизма. Але мне пощастило. Зусім выпадково сустрел Пакутовича и рассказал ему все. Ведаете, ему чомусь все хочется рассказывать. Слухать, мабуть, умею. И он отговорил? Не, по вуху дал. Что? По вуху дал. Сволочь, кажа. С чем ты живешь? Иди утопися лепей. Не ганьби землю, якая народила тебе. За высокородство, за добрую справу пакуту принял. Ну и что? Молоды ж, здоровы. Что тебе ты 4 месяца? Я всего 4 месяца отбыл. Ну, покрыўдзілі, кажа, не разобрались, зато ж душа твоя чистая. На ложь ты ж, кажа, ты ее у бруд пихаешь. Ты ж, кажа, и у голову не возьмешь, з якой пакутай тая дзяўчынка несчастная живе. И она ж, кажа, сама себе на все жыццё покарала, а ты помстить. Супакойся, кажа, дай сердцу отпачыць. А пакуль злость не выйдет, поживи у меня. Ну, во и живу. Ён казки пиша. Так. А это правда, что кватера тут не замыкается? Правда. Что, совсем? Замка нема зусім. А ён нормально? Як ты лічыш? А мы? Мы с вами нормальные? Як вы лічыце? Ладно. Чёрт с вами. Ну, письмо, что на его накрамзали, я проверю. Лухта. Тарелки не п'єте? Филипп, не дают, брат. Ого! Заговорил. А я думаю, чому это он такой задуменный и маукливый? сказать нема чего. Так, ну а бабы сюда ходят? Женщины ходят. Им можно. Но что без прописки? Лечишь, что я у тебя паспорт не глядел. Только до батьки все же сходи. Ты и сам, я бачу, хлопчик, не цукровый, шмат от людей потребуешь. Треба от себе потребовать. Вас батька прислал? Служба меня прислала. Сигнал. Чому это люди не любят один одного? Так, вот чем там еще обурались сумленные громадяне. Вось, дае притулок алкоголикам и иншим темным особам. Вось научились люди писать. Ой, научились. Ну, это як? Правда. Недзе месяц тому ночью подобрал на улице человека. Не дал змерзнуть, карацей, кажучи, ну, чем тут криминал? Навод коли и темные особы, так что ж, лепей кинуть ей издыхать у гурби снегу, так? Ну, ладно, ладно, ладно. Я ж ничего не кажу. Ну, правильно зробив, что подобрал. А то не вчера довелось мне того подымать. Всю зиму пролежал под снегом. Батька родный приехал, познать не мог. Полито яго. Каже, покажите. А там и глядеть нема на что. Зерну на полито, на пашпорт. Далётося, каже, батян. Зламав крылы. Чому батян? Та прозвище вот такое мудрогелістое было. Батян только не кинакш. Бусел! Во-во-во! Буслай! Я еще подумаю, как быцем... И наше прозвище быцем и не редкое. Откуль он? С Цибульковского района. Ты что, ведал его, ты что? Да не, это я так. А чего ты рогочешь? Ты батька в его. Смешно. Долетался, бусел, сломал крылы. А что тут смешного? А поховать их упоспели? Наврат. Учора вечером только забрали. А откуль вы доведались, что ён звёзки? Так я ж кажу, пашпорт у кишени был. Прописан у вёсцы, бадялся к шамусти тут. Зразумело. Ну, будь здоров. Передай господару, хай замок поставить. И ночевать я бы кого не пускай, а то выше и написать смогут. И каб до батьки всё ж сходил, а? Ну, до побачення. Угу. До побачення. А гэта ж мяне хаваць будуць. Далётаўся, зламаў крылы. Бера-бера. Паліто ў нас адно на дваіх было. Сваё ён прапіў. Я ў яго кацельнай жыў. Аднойчы на шкрэблі рубель начарніла. Бяжы, кажу, бэра, ён паліто апрануў. А ў паліто пашпарт. Я ўжо забыўся пра яго. І дзень няма, і два. І ўсю зіму. Хто ж працаваў замест яго? Я? Ошалець. Да некатага не можа быць. Памылка, мабыць, а? Прозвішча. Район. Пашпарт без прапіскі. І бэра прапаў. Нябожчык я. Господи, мать и сестру недавно поховала. И знов хаутуры в хате. Что с ёй будет? Господи! Слухай. Слухай! Зараз же едь до дома! Ён сказаў, што забралі толькі учора. Ну, можа, не паспелі яшчэ. Чакай. Алина, Алина, это я, драгун. Слухай меня уважливо. У тебя гроши есть? Добро, хапай такси и неоткладно приезжай до Пакутовича. Не, с ним все нормально. Алина, я тебе потом все растлумачу. Чакай машину, все, Алина. Слухай, зараз поедешь. Тут побач. Як приедешь, одразу до дому не заходь. Ты меня чуешь? З глузду сусед з'едуць, ну. Добре. Зазірні спочатку до кого-небудь з сусідів. Добре. Ходім. Добре. Ходім, ходім, ходім. Ходім. Вёска. Шаргаёва хата. Амаль такая ж, як і хата Буслаяў. Нікога нема. За вокнамі шапоча дождж. Уваходзіць Буслай. Ён увесь мокры, без паліто і шапкі, цвярозы. Федя. Федя. Бусил клёкотом. Здоров, Федя. Здоров. Эй, Илье, падла, утрится струменью с прысками. Весна. Земля пить просить. О, хутка туман снег съесть. И трав. Гау. Гау. Слухай, Федя. Ну, хопіць, каўкаць, я зараз усё растлумачу, Федя. Не баюся, не баюся, бо цябе ўжо няма, ты памёрты. О, выпіў лішніх вон, мроіць усілякі опіў для народу. Пайшоў вон, чыцік, пайшоў вон. Ты пазнаў мене, гэта я, Федя. Не баюся, не баюся. Ты памёрты ўжо, я ўжо чертей бачу, зелёнікі такі ў місце з агурками лімонік у гойцелі. Стоїть. Іди. Іди. Іди отсюль. Куди йти, Федя? Додому іди, на кладіще. А мені не чапай. Я тебе могилку викопав. Постарався криш там, вербу тебе посадив, каб тобі тяньок був. Во, ну, спішався, правда, каб на пам'ятки не спасіться, ну грех. Грех, ведаю, грех. Живий я, Федя, розумієш? Люди! Тихо, люди! Тихо ти, Федя. Ну, очуняв? Хто ти? Андрей я. Андрей Буслай. Хто тебе выкопал? Як выкопал? Откуль? З могилки. Я аж полдня як тебе закопал. Гэта помилка, Федя. Вось же я стою, размовляю с тобою. Что? Ущипнуть меня можешь? Могу. Ну? Ну, ущипни. Ну на. Эй, болить! А помацать тебе можно? Мацай, придурок. Теплый! Я как тебя зовут? Да я ж тебе сказал. Отказывай, как зовут, зараза! Андреем. А мать как зовут? Чью? Твою мать. Да ёлкина мать, что ж ты меня допытываешь, Федя? Отказывай, я зараз храститься пошлю, я хрещеный, мне можно, во! Мати Марусей, батьку Митиком, тебе, дурня, Федосом, старшиню сельсовета Потапчуком. О, Потапчука сняли. Что еще? Слухай, дай мне в ухо. Да иди ты, Федя. Ну, прошу, дай в ухо, я, может, кемить, потому что я же так, Я ж так сказать, вот только-только з твоїх памінок прийшов. Все було як має бути. Посиділи, помінули, випили з упокою. Ви чужого чоловіка поховали, не мене, Федя. Та ну як це не тебе? Тебе міліція знайшла тиждень назад мертвого у Дубровинського. Так це ж вони не мене знайшли, тільки паліто моє, Федя. Ну вось же я, вось, ну, Федя. Я бачу. Я не розумію. Ну, коли ти здальник, ти ж повинен бути холодний, а ти теплий. А усе було, як має бути. Батьку посвідчення об смерті у сельсовіті виписали. У Дубровинську писати не згодилися, тому що пашпорт знайшли, а у пашпорті приписка наша, колодіч. Ей, ти не заливай, ми тебе правильно поховали. Іди, пішов вон, іди на кладовище, іди. Іди. Ну, а мати, батька, ти... Ну, невже ж ви не розібралися, що це не я? Ти ж сапсаваний був. Усю зиму під снігом. Навіть труну не відчиняли. Тільки от пальтре зверху поставили. Ти не я ж це, Федя. Не я. Ну, може і не ти. А може і ти. У пашпорті був? Був. Паліто твоє, твоє. Пішов вон. Іди, правильно тебе поховали, іди на кладовище, іди, іди. Господи, живого поховали. У землю зарили живого. А ти не переживай. Не переживай, мы тебя правильно поховали. По форме. Костюм тебе купили за 150 рублёв. А гальштук эту кропинку, а чаровички это магнетские. Ну, меня як Цюбрука попросили могилку выкопать. Я постарался ровненько, аккуратненько. Там труна нечая, чужая трапилась. Я так аккуратненько обошел. А одно-то мне лапнишком заслал, как тебе утульно, сухо было. Вот только, коли тебе ховали, я тебе не поцеловал. Дай я тебе зараз поцелую. Иди ты. Гад ты, Федя, гад ты. За что? За что? Я же сам все про себе ведаю. Я ведал, что нельзя Сибруку могилку копать или... Выпить хотелось. Я ведал, что дадуть. У горы люди щедрые на гор, и на сердце, и на гроши. Я ведал, что и на поминки покличут тому. И взялся за рыдлевкой, и сором на мне не было. Я, быть, некий порог переступил, а двери за мной хлоп, и зачинились. Я ж уже не живу, а так. Смыли ее головешка от чарки до чарки. Мать и посевела. А жениться уже не смогу. Гроши мне не дают, только расписываюсь у конторы. Шархаем детей пужают. За что ж ты меня так? Я тебе, может, заздрошу, бо ты уже там, ты отмучился, тебе легко. Матухна, милая моя, что ж это такое? Смерть, Андрейка. Сука, это косая. Твоя мать правду мне казала. Глядите она мне в очи. Ой, глядите, я учора, коли тебе могилку выкопал, сел на дно на лапнишек покурить. Зверху макреча. Ветер. Небо шерое за землю чапляется, а у меня, у ямени тихо-тихо, утульно. Глина желтенькая. Лапнишек зеленый. Землей пахнет. Ой, думаю я, а мо тут и лепи, а, Андрейка, а мо и лепи тут. Хата Миколи. Ночь. За столом сядзяць Буслай і Мікола. Дык вось, паліто апрануў, пайшоў з канцамі. А я яго всю зіму чакала, яно вунік атрымалася. Ну, а сям'я, сваякі? Няўжо яго ніхто не шукаў? Якая ў такіх, як мы, сям'я? Бабка ў яго была. Мікола, што я перажыў за гэтыя гадзіны, ледзь не шокнуўся. Дадому не заходзіў. Ты што? Толькі да шаргая зазірнуў. А ў яго вочы зусім заліты і налізаўся на памінках. Ён табе магілку капаў. Ды ведаю. Господи, як же ж маці паказацца? У яе ж сэрца разарвецца. Ты вунь ні ў Бога, ні ў чорта не верыш, а да гэтага часу белы як палатно. Як же гэта вы так, Мікола? Мы, а ты? Што пра мяне казаць? Не крыўдуй, але я нават узрадаўся тваёй смерці. Вось, думаю, скончыліся мае пакуты, мой боль. 10 гадоў сэрца балела. 10 гадоў. Калі на вяселі тваім з Нінай гуляў. Дзе яна? Да маці пайшла начаваць. І Рыгорка з ёй. І калі Рыгорка ў вас нарадзіўся, і калі бачыў, як яна хадзіла заплакана, і калі да мяне прыйшла, таксама балела. Ну, скажы, ці любіў ты яе калі-небудзь, хоць кропельку? Да нікога я не любіў. Ужо 2 гады разам жывем. Я і гатовы сэрца сваё на патэльні падсмажыць, яна цябе любіць. За што? Чым ты гэта заслужыў? Чым? Чым я не заслужыў? Хіба я горш за цябе? Лепшы, Мікола, таму не заслужыў. Прасі лёс, каб не ўсё ў цябе гладка атрымлівалася. Каб зрэдку ён табе гора пасылаў. Гора робіць чалавека больш чыстым. А душа, яна свайго патрабавала, а я яе гарэлкай глушыў. Толькі хто я такі ў параўнанні з душою? У ёй увесь наш сялянскі род сядзіць. Справядлівы, мудры, чысты, цвярозы. Заснула душа, Мікола. Боже, як усё гэта несправядліва. Жывіце спакойна. Прабач, Мікола. Памятаю з маленства адно. Чырвоны камбайн плыве па збажыне, а мы за ім па ржышчу босыя бяжым. І рабыя каровы каля жоўтых коп. Што ж гэта з намі сталася? Чаму ж гэта я заблудзіўся? Прыйду на гэта поле, знайду праталіну, стану на калені, пацалую зямлю і буду ў яе прабачэння прасіць. Няма іншага выйсця, Мікола. Няма. Уваходзіць маці. Буслай здрыгануўся ад страху, закрыў твар далонямі. Што, тётка Маруся? Што? Памінаеце? Памінаем. А дзе Ніна? Да маці пайшла начаваць. Кажа, пажыву дзень другі ў маці, цяжка тут са мной, я разумею. Мікола, не крыўдуй на мяне дурніцу старую. Ад гора ў мяне галава і сэрца здранцвелі. Ад гора. Да што вы, цётухна, за што крыўдаваць? За тыя словы, якія як табе казала сёння. Усё, што ты казаў, чыстая праўдачка. Толькі хіба маці гэта слухаць? І вы мне даруйце, не стрымаў я сёння свой боль, вырваўся ён. Ну, блага ўспамінаць яго не трэба, добрым успомніць не мачым, хай там ляжыць спакойна. А праз 3 дні прыходзьце і Рыгорку вазьмі з сабой. Усё ж лягчэй будзе. Добра, цётка, добра. Ну, і ты, дзеткі, прыходзь. Пэўна ж ведаў нашага Андрейку. Прыходзьце. Что, Андрей? Что? Выпей. А я зараз. Я пойду, я растлумачу, я тут не мог, я на б не вытримала. Стой, Микола, стой. Усё так повинно быть. Отплакала, отголосила. Могила моя на кладище есть, посвечение об смерти есть. Я жив не по-людску, да хоть померти треба так, как вам спокойней жилось. Что ты мелешь? Слухай, Микола, я все так зроблю, что николи не знойдуть. Я сегодня от тебе розы. Я только до Шаргая заходил, а он подумает, что приснилось. А ты не кажи никому. Микола, я прошу тебе. Микола, я прошу тебе. Гад ты. Гад. Я прошу, Микола. Ты что ж мне пропоновуешь? А ну, пусти. Микола, я прошу тебя. Пусти. Да пусти Микола. Ты! Микола. Сволота. Я ж твой тат. А, он пошел. На улицу пошел. Волков прогонять. Ага, волков. А я тебе ведаю. Ты у скринцы лежал, а потом тебе закопали у ямку. Ты что, утек с ямки? Ага. Я с ямки утек. Только ты меня не бойся, сыночек. Можно я тебя поцелую? Ты колючий, дядя. Пробачь, Рыгорка. Пробачь, маленький. Только ты пробачь. А со светом я помирусь. Дядечка, не треба плакать. Не треба. Ты мне лепи казку расскажи. А, казку? Добро, зараз. Слухай. Жив, был. Не помню. Не помню. На каналі «Культура» гучала третя заключна частка радіоверсії спектакля Національного академічного театру ім'я Янки Купали «Порог» под іменні п'єсі Алексея Дударова.